صلی علی رسوله الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نهم پارا سور اعراف کی دا آیات مبارکہ یوصل دو دیر شملن میں درس دے. وقالوا اول بدی کافرو دی فرعون دع قوم مهما تأتنا به هر غصو چرات للکڑی دی تامو تبیه پاغی من آیت دسمو جزینا لتسحرنا بها دیر پارچ جادو کی پمونگا پسبب دی موجزی فما نحن لک بمؤمنین ننیم مستاپ خبر تصدیق کونکی. دامہ معاصل کی امام خلیل رحم الله و امام او دا اول معاشر د شرط د پار دا او دوی مزایده دا لکه څنګه چې نور حروفو کې زیادت راځي نظام زایده دا ودای دو لفظین بد گنل نیوی پالب بدل کو فابدلو من علف الاولاها داول علف نے ها بدل کا ندما مانا مهما جوڑ شواب. امام قصائی وی اصل کی دا مهو وقالوا ايدي مهما مه اسم فعل له په معنا د اوقف بن شما دا غسنا تاتنا به من ايهن چرات للکړي دي تاسو مونږ ته باغید من ايهن د معجز یو د دلیل نا لتسحرنا بهذه الطارج جادو کی پمغه په سبب د دې فما نحن لك بمؤمنين ننیم مستاپ خبر یقین او تصدیق کونکی. فارسلنا عليهم الطوفان را لغلهم تذيبان طوفان طوفان میں پدیرا لے گلے ہو دا بارانو سیلابو او دیدے کی دا اسم جنس دے طوفان دا توافنا اسو کوئی دا مصدر دے طوفان پشان دا نقصان وهو اسم لكل شيء حادث يحيط بالجهاد دا هر غشي توي چاغا یو مصیبت راش یو د هر طرف نه ها تکړي لکه کل طوفان دې روبو تم وای نډېر قتل تم وای او ډېر مرګ تم وای خو بیا دا خبره مشهور شوه د په طوفان دوبو کې رالیگلیو مونگ پدوی توفان دوبو والجراد او ملخان ای دمرا ملخانو چی ددی هر سی او خوڑل او هر سی ختم کل لکا پخواب افت راتلو ملخان برالل او دونو پانی بوٹی فسنو نطول بے او خوڑل والجرادا اوم لخان می پدئی رالی گلیو والقملا دا قملا علماء کرام و دیر مانا گا نکلی ابن عباس رضی اللہ نماوی داغ گونم توی جی غنمو کی گی بازی مانا در رگم کڑی او دا پا مانا در سپگم رازی والقم ملا او سپگم پدئی مکرر کڑی وی وزوفا دعاو چندخان ودماوینا آیات مفصلات دا نشانات او دلائل واضح واضح فاستكبرون دایلو یو تکبر کړو او حق ترا ګرځیدلینو وکانو قوم مجرمین و غی قوم مجرمان ولما وقع علیهم الرجز کلچ واقیب شپ دیبان عذاب قالو نویل بدی کافرو یا موسی دعو لنا اے موسی علیہ السلام دعا غرمو لپار ربک دربستانا بما عهد عندك داما دی بما کی داما مصدر ید اے بعهده عندك په سبب د وادي د الله د تاسو سره چې هغه نبوت دی لئن کشفت عن الرجز تو چر لري کو تا زمونږ نه د عذاب الله نه دعا وغوښت او د عذاب زمونږ نه الله لري کو لنؤمنن لك نو خامخا مونږ به ایمان وروړو په تا باندې ولنرسلن معک او خامخا در پری بزو تاسر بنی اسرائیل فلما کشفنا عنهم الرجز هر کل چلری بکو مند دوین عذاب الاجل انتر یو نیتی هم بالغورو جدی باغی ترسی دیشل اذا هم ینکثون نو ناسا پی دیبا ماتا ان کیو وادے لرا وادا بے کولا وادا بے ماتولا فانتقمنا منهم انتقام و بدلا غستی و مداغوینا فاغرقناهم نو غرکلو مونگا غیف الیمی پسمندر کی بیانهم کذبو بی آیاتنا پدې سبب چې بشکا وي د دروغ نسبت کړو زموږ آیاتونو ته وکانو عنها غافلین او غید دین نه خبر او ورثنا القوم الذين اپمیراث کې ور کړو مونږه قومه کسانو ته فمیراس کی ورکڑو من قوم آغا کسانو تکانو یستدعفونا چیو اغی چی کمزوری بگڑ لشو المشارق الارضوی پا مشرکنو دزمکا کی ومغاربها و پا مغربنو ددیکی یعنی هر طرف ته بنی اسرائیل کمزور غن لیشول التي حغزمک می ورکړو میراث کې بارکنا فیها چې مونږ خیر او برکت چولې او پاغه کې خیر او برکت می چولې او ایت پاغه کې دین مراد زمک د مصر دا دین مراد غزمک د مصر د چې الله دوی ته په میراث کې ورکا او دغه شان سورې دخان کې راغلي او نورو سورتونو کې الٰه العالمین د دې ذکر فرمایلی دی التي ها غزمك باركنا فيها جمنگ خير او برکت چوله او پاوي کې لکه وګورئ آیات د سوره دخان دیندشتمه پاره کې سوره دخان رازي او آیات دا وګورئ ویش اتویشتم نمبر آیات وګورئ د سوره دخان یا الله د دوی د ازمکه په میراث کې بنی اسرائیل او تورکا کذالک واورثناها قوما اخرین ورپیشتم آیات نو کم ترکو من جنات و عیون دیر پریخیو دی فرعون او د قوم من جنات د باغوننا وعيون النوز جنونا وزروع نوز فصلنا ومقام كريم وتزاين خيست وخيستونا ونعمة نوز نعمة لنا كانوا فيها فاكهين جوا غيب آغيك مزاو لزة غشتنك كذلك دارنك وأورثناها قوما آخرين دا هر سمی میراث کی ورکړو قوم بلته چې بنی اسرائیل دا می بنی اسرائیل ته میراث کی ورکل درنګ وګورې سوره شعراء لسم پارک راضی ال تم الہ العالمین دا سی فرمایلی دي د تاریخی خبر له اعتبار نشي چې د تاریخ وای چې دای خو بیا مصر تنورا غنی چکل سمندر نا پور شل لکه سوره شعراء غوری آیات یو کم شپیتم نمبر غوری دری کم شپیتم نوی فاخرجناهم من جنات رئیستیو مغدا فرعون و دوی قوم دباغننا وعيون نود جنونا وكنوز اود خزانونا ومقام كريم اود زائن عزت مندنا كذلك دارنگی وعورثناها بني اسرائيل او پمیراس میور کھڑیو دا بني اسرائيل تا سوره قصص کیم دغه شان فرمایو غره شلم فارق کی سوره قصص رازی ہدایات مدیر فارق چې د تاریخ خبرې له اعتبار نی چې کله نصوص د قران موجود وي بنظم آیات د سوره قصص کې وای ونرید ان من علی الذین استضعفوا امغه را دلر یو چین عام احسانو کو پاو کسانو چې کمزوري غنل شيو فل ارض فزمک کی وانا جعلهم همتن وګر زو مونږ دی همتن مشران د دین وانا جعلهم الوارثین وګر زو مونږ دی وارثان د زمکی د مصر رجی تاریخ لکری چیر دی خواپس نور آغلی ددغ اعتبار نشتا و تمت کلمت ربکا او پورش وواد درفستان حسنا خیستا علا بنی اسرائیل اپ بنی اسرائیل باندے بې بما صبرو بسبب د هغه چې دوی صبر کړو. اې د کلمت ربک نه مراد د الله وعده ده چې دوی سره د خپل پیغمبر په جب کړو. ولکه مخکر لتیر شن عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويزردك رب استاس دشمن تباكي وتمت قرشو وكلمة ربك وعدد ربستا الحسنى خيستا دبن اسرائيل سر بما صبروا په سبب داغې چې د صبر کړو د الله په طاعت صبر کړو په تکلیف د فرعون او د غد قوم. عزیز کې علما یو عجیب مسله ذکر کړي. کله سړی د سلف او اقوال په واځي مشکلات او مصائب کې پریزي نو په تکلیفونو وخت شي او دا قول د حسن بصري علماء او سمره فخ کړي رحمه الله. حسن بصري رحم الله وی لو ان الناس کچر خلق دای مبتلاشی من قبل سلطانهم بشیء د جانب د بادشاہ ظالم د زینه پسشی نو کدی صبر کو الله نه دعاګان وغوښته نو پکی با وختیر نیچه اللہ بدا مصیبت دوینا لری کی لیکن دی پکی دوری تلاس کی دجون کی بادشاہ سره خود رعیت دوری وسنشتا نو پلیو مشکلاتو کی اختشی زکا هر زیر کی بخبل زور و وسل گوری دیو عام سری سره د چا د جنگ وسنشتا د بادشاہ او د لخر سره د رعیت و د جنگونو سو وسوي او یو دای روایت دا دی وی بنی اسرائیل تور نکړې شو لاغه چې ور کړې شو مگر په صبر او کله چې چا توري تلاش کړې ناغه خیر نه دروړې ځکه د توري وسی نشتا د توري وسی نشتا. او د دې قول امام روح المانی ډېر تایید کړي او امام روح المانی وایي ما د خلقو مشاهده کړي په کال یوزر دوسوا اتم سلوي ختم کې وایي د بادشاہ د طرف نه امام روح المانی وایي خلق مبتلا شو نو خلقو تورې تلاش نو هیڅ فائدہ ورته حاصل نه شو. دغه صبر حکم دی بادشاہ د استاور سره زور نشتا ظلم کوي د دین پورې خندا کوي بس صبر پر صبر بټولې مسلې حل کیږي. ودمرنا ما کان یصنع فرعون او هلاک کړو موږ ما هغه کان یصنع فرعون چې جوړول به فرعون او قوم دا یعنی داغی دا جوڑولو حکم با فرعون کولو امارات و بنگلی وما کانو یعرشون آغا چو ای سپرون جوڑون کی دا پارد باغنو و جاوزنا پوریستیو منگا ببنی اسرائیل البحرا بنی اسرائیل دا سمندرنا فَأَتَوْ رَاغِلُوا دِي عَلَى قَوْمٍ فَيَوْقَوْمْ دا قوم سوکو دا دا عمالقو کنعانیینو نو فَأَتَوْ رَاغِلُوا دِي عَلَى قَوْمٍ فَيَوْقَوْمْ بَانِ دا عمالقو کنعانیینو نا یاکفونا چیم شوالکو لف عبادت على اصنام اند سبوتانو لهم چی دزوید پارو زان لیسی جوڑ کریو او دغوانو شکلو نے جوڑ کریو او داغ عبادت کونو قالوا ویلی دوی یا موسی اجعل لنا الهن اے موسی علیہ السلام مقرر کز مونږ د پاره الهن یو معبود او مددگار چې مونږ یې عبادت او بندګی وکړو کما لهم الہتن لکه څنګه د دې مشرکانو د پاره خدایانو معبودان دي قال انکم قوم تجهلون فرمایلی موسی علیہ السلام بیشک ایتا سو قوم نا پوها ګور الله خراون د دیو جنا هلاک کو چې شرک کولو اتا سو بیا د شرک متعالبی کوي وی موږ تم داسې خدایان جوړ ک چې موږ عبادت او بندګی کوو لقد دی مشرکانو د فار اعلی حدیث امام ترمذی حدیث ذکر کړي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او ته په غزوه حنین کې فمر بشجره للمشرکین تیر شو په یوه د مشرکانو هغه مشرکانو به د دې سره اصله را ژوندولې او د دې لګیر شافیر عبادتونه به کول او دیونی تیوی ذات و انوات فقالو دیویدو یا رسول اللہ اجعل لنا ذات انوات کما لهم ذات و انوات مغلم یودا سیونا جوڑک لک دوید فارد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائلو سبحان اللہ وفی روایت اللہ اکبر وی پاکی دا اللہ لرہی و روایت کرا غدی وی اللہ دیر لوی رہا دا کما قال بنو اسرائیل علی موسیٰ علیہ السلام دا خمدا سے خبرو کلک بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام تویدیو اجعل لنا الہن کما لهم آلہا وی منتم یو معبود جوڑ کلک دوید پاردی والذي نفسي بيده لتركبن سنن من كان قبلكم فغزات مي قسم الى الله حبيب وي چې ما روح دا غفلا شوګه تاسو بم د مخکینو د طریقو په شي زئی دا حدیث امام ترمذی امام نسائی فقرا کې ذکر کړي امام ترمذی وي حديث حسن صحيح ان هاولائی بیشک دا کسان متبر ما هم فیه حلاک و تباد حغچ دی دی فاغی کد کم دینا و باطل ما کانو یعملون او باطل و برباد دی اغچ دا دی کم عملون کیم دګوره ورته موږ ته دا شی ونه جوړه کا اذن ته علماء لیکلي وي ذات انواتونه خلق سور جوړې کړې په هر کلی کې ناپو خلق یوونه مقرر کړې وې دا بزرګونه دا د دې د لاندې فلاني ناس تکړې و دا ناپو ها نارینا او زنان راځي دا اونې نه توافونه کوي تا سوګورې چې بلاره تیری گئی باځي اونه د جندو نډکل ځنا ندي داغي جندو سره کاڼي تړي د مرادونو پوره کېدو لپاره سوګ دیونه کې د ضرورت پوره کېدو لپاره میونه ټکوي نزان ته سمر ذات انواد جوړ کړي علامہ حافظ ابن قیم رحم الله اغاثت اللفان کی وئی وئی ددا سے انو لڑول پا حکومت او پا با اختیار خلق و لازم وئی وئی دا سے انو خود مسجد زرار نلوی خطرناک دا خلق عبادت و بندگی کئی وئی دا انو او دا غی عبادت و بندگی کئی خلق دا حاجتون دا پارورزی او تقریبا دا سکلی نیچی اغی که دا سنوی دیو جن شاولی اللہ رحم اللہ فرمائلیو چی دا قرآن و سنت دا علمی دا حجاز مقدس نابر صغیر تروڑیو شاہ سے بوئی وما من بلت الا ولها آلہة تعبدون دا خپل ملک یادول بر صغیر و ادا سکلی نشتا مگر هر کلی وال ازان ته سخرایان او معبودان جوړ کړي او دا غي عبادت او بندګي کوي. اجل علماء لیکلي نبی دے سلام ګرا او نه کټ عمر رضی الله نو کټ کا حدیبی سفر چکی دو او مشرکانو د حدیبی په مقام کې نبی علیہ السلام منا کو چتا صبح عمره تن راځي. ابي عثمان رضی الله عنه قاصد لي ګلو چې زما پیغام مکی والو تور سوا لکرستو په سوره فتح کې را روان دي چې موږ جنگ ته نه یو راغلي د الله د کور عمره وکاو. اي عثمان رضی الله عنه اشار کو پدې کې یو غلط خبر خور شو چ مشرکان او غی شهید کړي د الله حبیب د کیکر دونه دلال نه ناشو او اعلان وشي چې راځي بیعت کوي. نشوار لسو یا فینزل لسو صحابه کرام اټول دونه دلال دی بیعت کو دا بیعت پدیو چې یا به موږ ټول شهیدان کیږو یا به عثمان رضی الله عنه د وینو بدل اخلو. اگر دیون ذکر قرآن کرا غلے لقد رضی اللہ عن المومنین اید یبایعونک تحت الشجرہ اللہ و عزت آغا مسلمانان و صحابون رازیم چی دون دلان دی تاسو سرا بیعت کرے ہو ورد اللہ حبیب ناس تکڑے سوار لسو صحابہ کرامو داغی دلان دی بیعت کرے او د جنت او د الله د رضاونګې زیره پراغله. عمر رضی الله عنه وی حج ته څو کسان د مخ کې داسې لیکتل چې چاخ چاغ زیمنډه وي ودا شکای ودا دا غونه د لان د نفلونه کوي چې د کوم یو د لان د الله حبیب ناس تکړه وا ناغي حکم کو غونه د وی خووالا چې دا خونند دې دلان دې نفرونه کوي نو چې سو وخت یې چې بیا به دې ته شروع کې عبادت. قال غير الله فرمایلی موسی عليه السلام آیا غیر د الله نه ابغيكم الهن ولتم تاسو ته الهن بل دې عبادت او بندګي مستحق وهو فضلكم ودي الله وروالدر کړه تاسو ته عل العالمين ومخلوقات ذخل زمانه واذ ان جيناكم ياد کا وخت چې نجات می درکړه تاسو ته من آل فرعون د آل فرعون يسومونكم چې رسول به تاسو ته سوء العذاب بد عذاب يقتلون ابناءكم وجل بيستا سزامن ويستحيون نساءكم او ژوندۍ به پر خودستا سولونا وفي ذلك موطن نجات در ګولو کې تاسو ته بلا او انعام او احسان من ربكم عظيم استاسو در رب طرف لوي. او دا مسائل در تمخ کی تیر او چراولی دبنی سرائلو بچی وجل سور بقرق کی تیر شوی وواعدنا موسیٰ ثلاثین لیلتن وادکڑ ومند موسیٰ علیہ السلام سرد دیر ششفو واتممناها بعشرن اپورا کڑ ومند دیر شپلس و نورو فتمم میقات ربیهی نو پرشه او مقرر نیټه د موسی علیه السلام د خپل رب سره 40 ليله سلوي شپې ځکه سوره بقره کې د سلويخ خوشبو ذکر کړ او دلته دا سلويخ تو تفصيل ذکر کو چې دا اول کې دیر شوي لسی ور سره نور سی واکي. وقال موسی لاخيه او فرمایلو موسی علیہ السلام ذکر کوی تور تذلو لاخيه خپل رور ته هارون هارون علیہ السلام تا اخلفنی فی قومی شخلی فزم ازما په دې قوم کې معنا رستو تاسو دې قوم کې واصلح او د دې د اعمال د اصلاح کوشش کا ولا تتبع سبیل المفسدين امر وانی گد لاری د مفسدانو پسې. ولما جاء موسى هر کله چراغ دی موسى عليه السلام کوه تور تا لمیقاتنا د فرض نیټه مقرر زمونگا وکلمه ربه خبر کړو یا وی سر رب دا وی لذي خبرو خبرو کې دمر شوق او محبت پیدا شو. قال موسى كلم الله عليه الصلاه والسلام فرمایلی رب رب زما ارینی او خایا ما تزاد دی او نفس دی د دې مفعول دې کې محذوف دی ارینی ذاتک ارینی نفسک او خایا ما تزاد او نفس دی انظر الیک چیزو گورم تا تا. قال رب العالمین فرمائلی لن ترانی هرگز ما اے موسیٰ علیہ السلام دنیا کی کتے نشیب لن ترانی هرگز ما کتے نشی دنیا کی ورد عالم رازی د تابید او د میشوالی د نفی د پارا نو معتزلا یو گمراه دل تی رشوی وسم دا غی وجود په بازی زیونو کشتا ای وی مسلمانان که پرز د قیامت جنت توردن نشینو دا اللہ دیدار بنی عددا سی آیاتونو نے استدلال کرد لکه یو در لمخ کی سورہ انعام کی تیر شلا تدرکو لبسوار وهو یدرکو لبسوار وهو اللطیف الخبیر وی گورا لن رازی دا پارا دا تابید دا نفی دا امیشہ نفی دا پارا دلتوی لن ترانی نوی دین ادا معلومه شو چې الله په قیامت کی بمنشی دی دے علماء کرامو ذکر کړي لن د تعبید د فار راضی خو په نسبت سره دنیا ته اخرت ته نه چې ګلی دا خبره دی اخرت ته مرسي او د دې مثال سره تاسو ګورئ سورہ بقره کې آیات ګورئ 95 نمبر التد یهود کافر مبارک وای ولن يتمنوه ابدا دغه جمله نه پکې وګورئ وای هرگز دې تمنا نه کوي د دې مرګ همیشا نو کلن داسي نفي د فاروي چې اخرت لم رسیدې نو پکار داو چې دې اخرت کې د مرګ تمنا نه وکړي اعلان کې کافر وخت جهنم کې د مرګ تمنا کوي د سورې زخرف آیات وګورئ واو یا اب دا هم وخت ولن يتمنوه ابدا ورته وایي دا کافر يهود هميشه د مرګ تمنا نه کوي لنه وروړي او سورې زخرف په نشم افاره کې وایي آیات دې واو یا اب وګورئ ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك आवाज بو کی دی یا مالك اے جہنم ذموار ملکا مونږ د پاره دعا او غواړه لې اخز علينا ربك چې فیصلو کې په مونږ رښتا د مرګ نو ګورال ته مرګ غواړي نو معلومه ده چې لن نفي د تعبید خو دنیا کې دانګني شغا خیرت ته مرشيږي ګور دنیا کې وي ولن يتمنوه ابدا دی وی هرگز د مرگ تمنا نه کوي او بیا بل یاد کی وی چې پرز د قیامت وی ونا د یا مالک لیقض علینا ربک هل تمرگ غواړي دغه شان جواب علما کرامو فرمایلی دی لن ترانی اور د الہ العالمین رویت په دنیا کې چاته ثابت نه ده خدا د ممکنات او نعود ممتنعات ننو کچردا د ممتنعات نو نبی و د دې سوال نکول قال لن ترانی فرمایلی و رب کریم ارگز نشی دی دے ما دنیا کے ولیکن انظر الی الجبل لیکن گورا الی الجبل دے غرطا فین استقر مکانہو کدے برقرار پاتے شو پخبل زیبانے او پدے حال باقی پاتے شو فسو فترانی نظر دے جتب ما دنیا کیوں گورے فلما تجلا ربوہو ارکل چی تجلی سرگندکڑے ورب داوی للجبل دی غرطا اید اخبر شان مطابق دی غرطا تجلی سرگندکڑے و جعلہو دکن نگرزول او دا غر دزمک سرہموار اے غرد ہے بتا پزمک کی ورننا وتو ادکن پمانا د زری زری مرازی وی گرزول دا غرد زمک سر ہموار یا زری زری شو وخر موسی صعقا او پریوته موسی علیہ السلام بے خدا او بے ہوشا د دنیا کې د الله رؤیت د سترګو په دور قوت او طاقت نشتا چې د الله دیدار دیو کې پرز د قیامت په جنت کې الله د سترګو په قوت او طاقت بواچي اواز جنتیان د ورځې په مقدار د الله دیدار بد وکړه تکي الله دې زموږ استاد سن نصیب کړي دا معتزله او مسلک اوسم بعضی ملکونو کې خلق په دې افات کې مبتلا دي حرم شریف کې یو کس نن سره سب کې بولاړو د قران حافظ نور ډېر سم فالبی امو ته کیسه وکړي چې موږ ټول خار دا عقیده ده دا د الجزائر خار او قبا دا اغل خار د خلقو نظریه دا و نور خپر دی او مسلمانانو منجونا خود الله د دیدار نه منکرو ډیر مون پویول پاکانه کې دونا وګوره څوک چې د الله د دیدار نه انکار کوي دا مبتدعين دي الا مبتدعين په دې اعتبار دي چې ری تاویل کوي کتاویل نه کوله نو صریحی نصوص او متواتر حدیث راغلی بیا خود دې په انکار سره کافر کی او باز خلک صریحی انکار نه کوي تعویل نه کوي بد دی وجن دیوانه سره مبتدی جوړیږي دا مسلمانانو عقیده ده چې رب کریم به پرز د قیامت په جنت کې مؤمنان ګوري د قران سمرا یاتونه دي احادیث متواتر دی دی بارکے فلما افاق ارکل چی پہوشو قال سبحانک فرمائی لیو موسیٰ علیہ السلام اللہ پاکی دتا لرا توبت ویلیک زتو باو با سمتا تا اے دا توبه د سنوا امام قرطبی وی اجمعت الامه علی ان هذه التوبه ما كانت عن معصیت د امت اجماع چې دا توبه د ګناه د وجنه نو فإن الانبیاء معصومون انبیاء علیهم السلام د ګناهونو نه پاک او صاف دي پاک او صاف دي وګوره د انبیاء او توبې د اغید درجات او د پورته کېدو د فاروي لکه زمونږ توبه زمونږ د ګناهونو د وجنوي توبتو الیک ز توبه او باسم تا تا وانا اول المؤمنین او زا ولیم د یقین کون کو نستا په عظمت او جلال یا په دې خبره چې دی ژوند او دنیا کې تاسو شوګلی دی نشي قال رب العالمین فرمایلی یا موسی اے موسی علیہ السلام انی بشکد چې مستفیتو کا غورا کړه می ته عل الناس په خلقو برسالاتی په سبب د پیغام رسول زما چې زما پیغام خلقو ترسه و بکلامی او په سبب د خبر زما چې تاسو سره خبرې کوم بلا واسطه فخذ ما آتيتك دوني شاه کتاب چې ما در کو تا استا شوتا ما آتيتك من الكلام والمناجات يا ما اعطيتك من شرف النبوه والحكمه فخذني سما آتيتك هغه چې ما تاسو له درګني ورد نبوت شرافت می درکڑے علم می درکڑے او خبری مناجات می در سرکڑی وکم من الشاکرین او شد شکر گزارنا وکتبنا لہو فی الالواحی او لکلیو بنگوی تپ تختود تورات شریف کی وکتبنا لہو فی الالواح او لیکلیو مونږ غوی ته فل الواح پتختو د تورات شریف کې من کل شیندار یو شی ضروری د دیننا موعظه نصیحت و تفصیل لکل شیهن او وضاحت د ار یو شی د دین فخذ هانون صدا بقوتن فمضبوط والی سرا اید عمل پنیت درس و تدریس پنیت وامر قومك او حکم دیو کدی خپل قوم تا یاخذو باحسنها چرونی سی غډېرې خاصه طریقې د دې کتاب تورات شریف د دې کې احسن اسم تمزیل له وګره هر آسمانی کتاب کې حسن یو احسن وی لکه ګوره قصاص حسن دی چا در سره زیاتې وکړو ته قصاص اخلي نو حسن دی خو معافی احسن نه نو هر کتاب کې آسماني کې احسن او حسن وي لکه ته ځان انتقام اخلي الله اجازه کړې دی ته حسن وي خو معافي کې نو دی ته احسن وي اباز علماء کرام دا سے فرمائی دی چی دی دے کہ حسن پا مانا دا حسن لے احسن امام قطرب وی یأخذو بے حسنها وکلها حسن رونی سی خیستا طریقی دا دیو داٹو لے خیستا وی دیو جن اباز علماء دی طرف تا لار دی چې قران کې اسم تفضیل راشي نو اکثر مقاماتو کې معنا د تفضیل نوی مراد نو دې کې احسن مراد سره البالغ فی الحسن مطلقا لا بالاضافه دې کې مراد هغه چې په حسن کې انتها ته رسیدلی وي مطلقا نفع اضافه ذکر اسم تفضیل کی معنا د فضیلت وی په اعتبار د اضافت او د نسبت. سوریکم دار الفاسقین زرد چوبهم تاسو تکور دنا فرمانو. دار الفاسقین یا مصر جدی دریاب نپوری فی الفریقو بیار تو واپس راغل. یاد دار الفاسقین نمراد دیده کی جہنم دے زرد چوبهم تاسو تکور دنا فرمانو. سا اصرف عن آیاتی زرد جواب روم د فهم د خپل آیاتونو نا ور الحمدلله مون قران او رو ټول اوریدون کی ناسی د دې قران د فهم نه مانے شه سره کم یو خوې به چې پاره بد الله د کتاب علم نصیب کیږي نا. سا اصرف زرد جواب روم عن آیاتی دا فهم دا آیاتن زمانا الَّذِينَ هَغَ كَسَانْ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ چِ اغَي غرور و تکبر کئی پزمکا کے بغیر الحق پناہ قام. اید چاز لکی چِ غرور و تکبر دے دا اللہ دا اسمانی کتاب فهم بد تنصیب کی ہی نام. ذکر غرور سره خدای کوک شو او الله سوره صف کې وي بینځم یاد ده فلم ما زاغو ازاغ الله قلوبهم کله چې غي کاغ شویو نو الله دا غي زونم کاغ کړیو. د دې چا سینه کې غرور ده تکبر ده د ته کتاب الله صحیح فهم بن نصیب کیږي. اگر فهم دې ته نه وي چتاله سیږي در دیو ترکیب کې او صد معنی او مبارکات وویږي. کله یو شرک او کفر او بدعت کې قران راغله د بی دیني د میټاولو د پاره اصل قران نه داخل بی دیني ثابته ورفهم نه الله د زړهړوله کې بی دیني او دلیل په قران نشي. او قران خرازی د بی دینی د ختمولو لپاره د چا زړه کې چې تکبر وي الله رب العزت با هغه ته د خپل کتاب علم نه نصیب کړي. دیو جن بعضی سلف وبوي لا ينال العلم حي ولا مستكبر وإن حاصل علم علم نشی حاصلولے حیون اے چیدے حیاء کئی پا خبر اپوئی نشو استان نتا پوسن کئی او نمو تکبر دو کسانو تا علم ننسیب کی یو چیدے دا علم پس دکلک حیاء کئی او دویم دیم تکبر کئی. ابازی سلفو بوی من لم یسبر علا ذل تعلم ساعتاً چاچی صبر انکو پا اغزلت زلت تعلم یولغ انتسات نبقی فی ذل الجهل ابدا دیب فاتحی پا زلت جهل کے امیشا اے پا علم با صبر کے اصبر سے گورا پا وقت برازے ده استاز ده خبر و لحاظ بکیا توی لیکل کو لیکل بکی او یا خواد خوامو گورن و نبگوری. دیو جنت د علم آداب د طول و خیال بساتی علا بتا تا علم نصیب کی گی. تکبر سفیان ابن عوین رحم اللہ وی چې د چا په سینو کې تکبر وي نو د قران فهم بدوي ته نصیب کیږي نه. تفسیر مدارک کې د بعضه اهل علم قول ذکر کړي اي وي اب الله اي يكرم قلوب البطالين بمقنون حکمت القران انکار کوي الله چې عزت مندي کې زړونه د باطل پرستو د قران د ملغلرو په حکمت باندې اتکبر یو جامع لفظ دی. بعض علماء وی هر غنا دا پسنا س درجه کې تکبر دی. او د تکبر خپل تعریف د الله حبیب کړه حدیث د مسلم شریف دی، تکبر غمت الناس وبطر الحق. تکبر څه ته وایي؟ د الله بندګانو تصفق کتل، اے هر چا تصفق ګوري او ځان د هر چا نلوي غني، اسوګ دې د نظر اډو سرازینا او حق را ورسېد ناغینا مخړ اوس په کتابونو کې جدي دا مقصد دی، موږ دې دا جواب کو او د پیغمبر او د قران د خبرو څنګه جوابونه کې د حق د تکبر جامع معنا د الله حبیب فرمایلی و ان يروا كل ايه كوبور دي هر يو ايات او دليل لا يؤمنوا بها ایمان نروډي پاوه و ان يروا سبيل الرشد كوبور دي لار د هدايت لا يتخذوه سبيلا ننني سي غير لار لارا و ان يروا سبيل الغي كوبور دي لار د گمراهي يتخذوه سبيلا ودي سي غير لار لارا. اگر آیات موږ تاسو سولداو که څوک وایي چې قران دی سینې ته وردن نشینو سینه ورته صفا ساتي، دي کې به ګناهونه کبائر ني، دي کې به تکبر ني، او که سینه مخ کې نه په ګناهونو په غرور کا کھڑالا نو د قران د پاره هغه کې سزا پاتې نه وي نو څنګه به وردن نشي. ذالک عذاب انهم پدی سبب چې بشک دوی کذبوا بیااتنا، دای د دروغو نسبت کړو زمونږ آیاتونو ته، وکانو عنها غافلین و دای د دین نه خبره. والذین هاکسان کذبوا بیااتنا چې د دروغو نسبت کړې زمونږ آیاتونو ته، ولقاء الاخرته او ملاقات د آخرت ته، حبطت اعمالهم برباد دي تباه دي عملونه د دوی، ځکه د کفر سره د نورو نیکو اعمالو حبط او بربادي دل راځي. هل یجزون سزا نشي ورکې دې دوی ته، الا ما کانوا یعملون مگر هغه چې دوی کوم عمل کوي. واتخذ قوم موسی او جوړ کړه او نیول قوم د موسی علیه السلام من بعده، پس د تلو دا غوی نه کوه تور تا، من حلیهم د زیورات د دوینا، عجلا سخیف جسدا جسدار لَهُ خُوَارٌ چه ده ده ده پار آواز و پشان ده آواز ده غوام. ایس خی جوڑ کو سامیری ده سرو زرونا، او اغی شیطانی اثرات و اغی لکا دسخی پشان و ده غوام پشان آوازو نکول. علم یرو آیا دی گورینا دی سوچ نکی، انہو بیشک داست خی لا یکلمهم خبر نشی کول دوی سرا، ولا یهدیهم سبیلا او نخو دلشی دی تسملار، اتخذوه دی نیولی او داست خی پا خدای تو او داغی عبادت و بندگی کولا، وکانو ظالمین او دئی ظالمان مشرکان. اباز او فسرین دلتا لیکنی وی وکثیر من الناس اليوم عبید الدرهم والدینار، دیر خلق ننم د پیسو ٹکو بندگان دی، دا یو عجل ما نوید دوی دپارا، اگر چې سجده نکئی اور په پیسو ایمان پریزی، پدی وعده خلافی کوي، پدی حیا پریزی، پدی اسلام پریزی، اگر چې سجده نه کوي خو دې پیسو نه ځان د پاره یو معبود جوړ کړي حیا په پرېو دینی په پرېو اسلامي په پرېو د پیسو د وجنه عهد او وعده سوا ده ولما سقط فی ایدیهم ولما سقط فی ایدیهم هر کله چې د اخفی مان شویو اے د سقط فی ایدیهم مانا و ندیمو فی مان شویل شیر رحم سوکن او سوچ او فکر ورتا اللہ را واپس کو ابن عباس رضی اللہ عنہ د سقط فی ایدیهم مانا کڑی ندیمو ولما سقط فی ایدیهم کله چې د اخفی مان شویو امام زجاج وی سقط الندم فی انفسهم زنو کی خفی مانتیا اور غرزیدا ولما سقط فی ایدیهم یا گور موسیٰ علیہ السلام داسخے اس وزولو او داغی گیری ددی روان دی پدریاب کیوا لزولی کلچ غرزول شو ددوی مخیتا دزوی مخ کې اوس وزولو ادریاب ته ور غرزول ور او د یو قتل انهم قد دلوا چې بشک دای خو گمراهان شیو قالوا ویلی دی لئلم يرحمنا ربنا کچر رحم نو کو پمږ باندې رب زمونگا ويغفر لنا وبخنو لكم متا لنكونن من الخاسرين نخام خاشوب موند تاوانیانونا ولما رجع موسیٰ هر کلش واپس راغلیو موسیٰ علیہ السلام الى قومیه خل قومتا غدبان اصفا غصو او غمجنو ادوار سی غید مبالغی دی اے اللہ ورطال تا کوئی تور کیویلی چې زما موسی علیه السلام سامری در لقوم گمراه کو نعلتم غصو خجدل تراغ قوم اوکت و دسخی عبادت کئی نڈیر غصش ولما رجع موسی الی قومی ہی او کلچ واپشو موسی علیه السلام فی القوم تا غدبان اصفا غصو و غمجنو قال بئس ما خلفتموني من بعدي قال فرمایلی بئس ما بدیا خلفتموني من بعدي بدیا کار چې کړه دې تاسو زمانہ رستو زمانہ رستو ګور تاسو شوک د الله عبادت مفرق او د سی عبادت او بندگی مشورو کا عجلتم امر ربکم آیا تلوار اکڑی تاسو دا حکم و فیصلی دا ربستا سنا و القا الالواحا اید القا مانا و ودعها علی الارض ای خودی ودا فزمکا اسوک چی دا القا مانا پا غرزول سرکی ندا مانا علماء رد کڑی دا وَعَلْقَ الْأَلْوَاحَ آئِ خُدِي وِتَخْتَيْدِ تَوْرَاتِ فَزْمُكَا وَآخَذَا وَرَانِ وَلِهُ بِرَأْسِ أَخِيهِ سَرْ دَرُورِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ رَاخْ كُوِي زَانْ تَرَفْتَا او رسط براشی سورة واحا چرن میں نمبر آیات دے د سارو د ګرینه رو رونیو ځکاوي لا تاخذ بلهيتي ولا براسي اے د ګریو د سر نه راخو د دوی خیال داو غني چې دای د قوم په اصلاح کې کمی کړي او دمره د الله د دین د وجه نه سخ غضب راغله او غصه چې دا کار د الله د دین د غصه وجه نه وکاو او دارا نیول د بیزته او سپکوالی فنیت نو قال ابن امه فرمایلی هارون علیہ السلام ازوی د مور زما د شفقت الفاظ دی ورن دواړه صحیح سکرونو ان القوم استضعفونی بیشک دی قوم ز کمزور گنلیو وکادو نزدیو یقتلوننی چیزی قتل کڑیوے ما خدای د منکر او د شرک نه منکړي ما تمه نه دکړي ان قریب او چیزي وجلوي فلا تشمت بي الاعداء مخشاله او پما د دشمنان د دین ولا تجعلني مع القوم الظالمين ابګر زو ما سره د قوم ظالمانو نا قال موسى عليه السلام فرمایو رب اغفر لي زما رب ما تبخنو کی ولي اخي او زما دي رور تم بخنو کی وادخلنا في رحمتك او وردنك من فخلي مهرباني کی وانت ارحم الراحمين او صد طول رحم كون کو نزيات رحم كون کے اے مور او پلار رحم کئی نور مخلوقاتم شفقت کئی وانت ارحم الراحمین او تی ډیر مهربانا د نور مهربانو کون کنا ان الذین اتخذوا العجل بشکا کسان چنی اوله او سه پخدای تو سینالهم غضب من ربهم زرد چوبر سیگی دوی تا قهر و غضب ده طرف درب دوینا و ذلت فی الحیات الدنیا او ذلت و رسوائی پجوند دنیا کے و کذالک نجی المفترین او دارنگی سزا ورکو منگ درو جوڑو ان کو تا ایسوک چی درو جوڑی بدین کی ندائی با دنیا کی جوند زلت وی او پاخرت کی دا اللہ غضب و قہر بکیوی کتاب الاعتصام کی اللہ مشاتیبی رحمه اللہ دا سفیان ابن عوینہ او دا بی قلابا رحمهم اللہ قول نکل کرنے دی دوارو بوی کلو صاحب بدعت او فریت زلیل هر خاوند بدت او دروغ بزلیل وی او د آیات می لستو امام مالک رحم الله فرمایلی امام قرطبی دای قول نقل کړي و امام مبتدع الا وتجد فوق راسه ذله نشته سیو بدعات والا مگر دا غد سر د پاسه بت ذلت مومه هغه ذلت سره چې د په باطل تمسک او منګولې لګولي او د الله د حبيب سنتي فريخي وګوره آیات کداوي هر بي ديني او دروغ او بدعت په عقيده يا په عمل کې جوړول دنیا کې د ذلت او د رسوایي سبب دي او په آخرت کې بم سبب د غضب او قهر د الله وی وکذالک نزل مفترین د مفترین معنا امام قرطبی ادا کړی اے المبتدعين وکذالک نزل مفترین امام قرطبی وی اے وکذالک نزل مبتدعين څوک چې بدعات په دین کې راواسي دای تموندا سي د ذلت سزا په دنیا کې ورکو او په آخرت کې بد الله په قهر او غضب کې کړوي والذین هاکسان عملوا السیئات یعملون کړي دي ناکارا ثم تابوا من بعدها او به توبه استفس د دین او امنو ایمان وروړي ان ربک بیشک ربستا من بعدها پس د دې توبې استو د ایمان وروړونا لغفور الرحیم خامخا بخون کے او محربان دے اگر آیات تا سوچ کوئی باز اہل علم فرمائے لی دی وی عوام وی چی اللہ غفور الرحیم نے وی دی کسی شک لے اعلام و خلق و پزیر خلا کسی وی اللہ غفور الرحیم نے دی کسی شک نشتا چی غفور الرحیم نے خدا غفور الرحیم خدایات یو ویسل مخ کی دتشتا کنا دا خو چې چاته بويستا په خپل کړوخ پیمانه شو ایمان راړو د الله دین ته متوجې شو دلاوی ز غفور الرحیم دا معنا نه دا چې صد خو هيا غکوا ابناهونه کوا ممس کوا مروجنی سا اب پردیشه پریزا اٹول رزلاگان ڈاکی کوا اوایا الله غفور الرحیم نے دا خودین پور استهزاء او خندادا نور قران کې سمرا آیاتونو کې اخر کې غفور الرحیم راضی خدا خدایا تخیر عیسی د نمخ کې د زشته کنا دا خو به داسې شي لکه سره صرف دایا و یا تراوال یو مخ کې روزو ته نه وای الله وی ولا تقرب الصلاتا مستبنی دیکھیږي نا انور ور سره سره الله غفور الرحیم خو چې څوک توبه وباسي رضان په ګناهونو په دې جوړ ورکول نه دي پکار ادي آیات کې داوي ګناهونه اگر کډېر وي خدا الله عفو او کرم د دینم لوي دي ګور دل ته شرک کړې د سخي عبادت کړې الله وي ک توبه وباسي نو ګناه مولوي ادا خو زما د عفو د کرم مقابله نشي کوله دیو جنے واللہ والاوی یا ربی ان عظمت ذنوبی کثرتا فلقد علمتو بی ان عفوک اعظمو اے زماربا زما گناہونا کڈیر دی خوزفو ہی گم چستا عفو دینم لو یدا انکان لا یرجوک الا محسنن فَبِمَنْ يَلُوذُ وَيَسْتَجِيرُ الْمُجْرِمُ اللہ کتانا وہ امید ساتھی مگر پاکانو نیکان نددی مجرمانو مختورنو دعیبونو نڈکو ددی رب سوک دے دی بکم فلزیب امام شافعی رحم اللہ تدا شعر منصوب دی وَي وَلَمَّا قَسَى قَلْبِي وَضَاقَتْ مَذَاهِبِي جَعَلْتُ الرَّجَاءَ رَبِّي لِعَفْوِكَ سُلَمَا لِعَفْوِكَ سُلَمَا تَعَاظَمَنِي ذَنْبِي فَلَمَّا قَرَنْتُهُ بِعَفْوِكَ رَبِّي كَانَ عَفْوُكَ أَعْظَمَا وی کله چې مزر صفشی او لارې مارې ټولې څنګه شي نزو ګرځو ممید زماره بستا عفو د پاره اندر پایا اے ما چې خپل ګناهونو توکل نډر غټ غټ را تخکار شول او چې استاد عفو سره می داغي مقارنه وکا نو ستا عفو دې روا ایو بل اللہ والوی انا مغنب انا مخفی انا عاشی هو غافر هو راحم هو عافی قابلتهن ثلاثتا بثلاثت وستغلبن اوصافه اوصافی ربز گنہگار امز مختورن اوزنا فرمانے تب خون کې او رحم کون کې او عافي ما دري صفاتونه ستاد دري صفاتونه سره او قسم داغه مقابه داغه مقارنت میکړه نو ستاو صاحب زما پاو صاف او غالب کی ولما سکتار کله چې پارام شویوا اموت الغضب موسی عليه السلام نو غصا اخذ الالواحا خدا سے پاسانت غصن نو تلی ورروری دی گری او د سر نو نیو او غصت ترغی لار ندس خیق اس وزولو اپا دیم سودن شد آغی ری پا سمندر کی والو زونے او سامیری تی سزاو آورولا ولما سکتا عموس الغضبو کل چې کلا رشی ود موسی علیہ السلام نغصاق اخذ الالواحا راغستی وی تختی د تورات شریف وفی نسختها پیولی کلیشوی چی داغی کی هدا و رحمت هدایت و رحمت للذین داغ کسانو دفارا هم لربهم یرحبون چی اغید اخفل ربنا یریگی او د رب د یری د ګناهونه پریخېدي. واختار موسی قومه ورکلو موسی علیہ السلام د خپل قوم نا 70 رجلا او یا کسان لمی قاتنا د پار د نیټه مقرر زمونږه. د میقات اول او میقات ثانی ذکر او تفصیل در تمخ کی سوره بقره کې تیر شوه. فلما خزتهم الرجفه ارکل جنولی وغوی لرا سخت زلزلی او داو یاوال الله مرکل. قال رب فرمایلی موسی علیہ السلام. موسی علیہ السلام یواز فاتح شو او داو یاوال الله مرکل. قال فرمایلی رب رب ما لو شئت کستاخو خشو احلقتهم من قبلو نو هلاک کړه به وی دی د دې نمخ کی وی یا یا او زبد موفات کړه و اته لیکونا آیا هلاکت مونگا بما پاسو فعل السفهاء منا چیکړی دی به وقف زمنا. د سفهاء نسوک مراد دی هغه کسان چې وی د سی عبادت کړه او کله چې د میقات نه میقات ثانی مراد شي یاد سفهان هغه کسان مراد دي چې ویلو ارن الله جهرتن مونته الله خیخکارا ک میقات نه میقات اول مراد شي. نو یې بي وقفا غچاله وی چې مونته الله سرغن خې یا بي وقف شوکو چه غید اسخی عبادت و بندگی کڑیوا عید اسخی عبادت و بندگی کڑیوا ان ہی الا فتنتک ندیدا مگر ستا امتحان و ازمائش دے تو دلو بها من تشاو گمراکے پدی چال چو غاڑی و تخدی من تشاو او هدایت کې چاله چوغړې او خوخدي شي پر الله ته جړل چې زماره بز به قوم ته جواب کوم وي ویو یو مشر دې زمونږ نه ټول کو اواز کوي تور کې قتل کلو تاسو یوازې را لې دا سي اندازې سره الله ته جړل چې الله راو یا وړ بیا راځوندې کل انت ولینا ته زمونږ دوش او مددګارې فاغفر لنا نبخنو کی منتا ورحمنا ورابان رحمو کی وانت خیر الغافرین او تی غرد بخن کنا وکتب لنا اولی کی منت پارا فی هذه الدنیا پدی جوند دنیا کی حسنتا توفیق دنیکو او حیاتی طیبا دی دنیا کې منتخله ژوند را کې چې غستاد طاعت او تابعداري دي او فل اخرته او په اخرت کې منتذنه کو بدل را کې ان هدنا الیک ځکه چې موږ توبه استنې دتا تا هدنا ہے توبنا الیک موږ توبه استنې دتا تا. قال رب العالمین فرمایلی عذاب یا عذاب زما اصیب به وبرسم پدی سرمن شاہ او چال چم خو خشی ورحمتی وسعت کل شیء او رحمت دما فراخ دیر یو شتا زما رحمت هر یو شتا فراخ دے. اے آیات مبارکہ کی اشکالو بعضی مفسرین وی ویدا آیات سرٹ ار یوشی تم پیدا شوا چه رحمت زما فراخ دیر یوشی تا دیبلی سم تم پیدا شوا غوی انشے انزم پسیزنو کیوشے دا آیات دمبر عامو چی دیبلی سم تم امید پیدا شو وی ورحمتی زما رحمت وسعت کل شیئن فراخ دیدا رحمت زما ریوشتا ابلیس وی پسیزونو کې زمیو شیم نو ربی کریم ورپس رسوی فساکتو موها للذین یتقون زرد چدا بولی کما کسانو تچید اللہ نیریگی نگر شیطان اتبار کو دی یہود و نسواراوی منگم متقیانیو ورپس رسوی اللذین یتبعون الرسول النبی الامیہ تقوا دار او خلق دې چې غیر روان دي د الله د رسول پس چې هغه نبی او امیده او خاتم النبیین دې دغره يهود او نسوارې انتبار کل بدایم د عموم نوتل او كتب الله عز وجل لهذه الامه الله دا رحمت چې برز د قیامت به کوي د دې امت مرحومه د فار لیکلې او شان ورشای کشمیری رحمه الله فرمای ورحمتی وسعت کل شئن وای د رحمت د فراخی دا معنا لا چې د رحمت په دایره کې هر څوک دن ندی او دا دایره څنګه ندا دا معنا نو وګنی چرشه مرحوم دې چې ابلیس دې ګمانو کی دغره د رحمت د فراخی معنا سره دایره د رحمت څنګه ندا یعنی او فراح دایره دا دا معنا ند چرشه دې مرحوم دې چې ابلیس دې ګمانو کی چې دې مرحوم دې او يهود او نسوارا دي مو کې څنګه دي دای مرحوم دي اگر د الله رحمت فراخ ده نو دا د دې منافي نه ده چې د مجرمانو ته سزا نه ملاويږي او په دې عذاب ناراضي لکه مخکې وګورئ سورې انعام کې تیرو آیات وګورئ د سورې انعام یوصل وصل ويختب نمبر اتم فارکه چه در رحمت د فراخی دا معنا نه ده چې دنی عذاب بن راضی یاد دی او سلو سلو ختم فین کذبو کا کده دروغو نسبت کوي حبیب دا کافر تاسو تا فقر ربکم او فرمای رب تاسو ذو رحمت واسعه خاون د رحمت فراخ ده او د فراح رحمت دا معنا نه ده ولا يرد باشه عن القوم المجرمين دشي واپس کيده عذاب د الله د قوم مجرمانو نا ورحمتي وسعت كل شيء او رحمت د ما فراخ هر يو شتا فساكتبها للذين يتقون زرد چوب لیکودا رحمت دا کسانو لپاره یتقون چید الله نه یریږي ځان د شرک او نافرمانو نه ساتي و یوتون الزکات ور کوي زکات والذین ها کسانهم بیااتنا یؤمنون چې غیظ مون په آیاتونو ایمان ساتي الذين هاك سان يتبعون الرسول النبي الامي چې روانيږي د الله د رسول پسې چې د الله پیغمبر او امي دي اے رسول ورته وی ارسله تعالی لتبلیغ الاحکام الله را دې ګلې دې د خپل احکامات د تبلیغ لپاره نبی ورته ځکه وي امبال خلق عن الله خلق له د الله د طرف نه خبر ورکي الاميه چې اميده ورته د الله د حبيب په صفاتو کې او صفت د الامي امي هغه چا لوي چې د کل لستل نشي کوله دغه رسول چې د کل لستل نشي کوله دا د عام شړي صفت نه ده بلکه څوک چې لیکل او لستل نه کوي او یو عام سړی دی نو دا د لپاره یو عیب دی خو زموږ د پیغمبر علیه السلام لپاره یو لوی صفت دی اغین لیکل کول شول نید کتاب ولی دو سلسل کول شول اطول عرب تفتو جدی امی دی لیکل لسل شکول اصلویخ کال پس دا غی د جب مبارکن اللہ یودا سی کتاب جاری کو چې تمام دنیا دا غی دا مقابلن آجز دا طول دنیا دا غی دیویات او د صورت مقابلن شکول او دا اللہ حبیب تا یا امی زکو اید ام القرآن باشندو دا مکی مکرمی کنمونو کی او نم دے ام القرآن دا اللہ حبیب تا الامی اولی وی دے منصوب دے ام القرآن تا دا مکی مکرمی دا ام القرآن اسیدن کےو یا امی ورطا زکو اید منصوب دے ام تا لکه د مور نام معصوم ماشوم پیدا شي او هغه د هر عیب او ګناه نه پاک وي د الله حبيب د هر عیب او ګناه نه پاکو الذي هاغه پیغمبر یجدونه چې مومی د صفات دا وي مکتوبا لیکل شوی عندهم دخل زانونو سره فی التورات والانجيل په تورات او په انجیل شریف کې دغه تورات کې د الله د حبيب صفات او په انجیل کې هم دغه صفات دا بدوی بدلول لکه راغلی دي ابن سعد او ابن عساکر ذکر کړی دي د سهل نش مولا د خیسمو او ما په انجیل کې لوستیو چې الله د حبيب بارکيو انه لا قصير ولا طويل دای کتب نډیر لړوی نب وګځوي درمیان به سپین رنگ مبارک به روز فیرتین او سر مبارک به دا شلوی چې سم د دوه کونسو خاون وای او دا غیدو ګو پمنس کې مهر نبوت وای لا يقبل الصدقه ادا پیغمبر به صدقه زکات نخوري نه به قبلای و يركب الحمار دمر عاجزي وي چې دای په فخر سورلي کوي او په او ويهلب الشاتا اګړب په خپل لشي ويلبس قميصا مرقوعا او قميص با چې هغه ته ټوکړي لګي دي اسوک چې دا کارونه کوي وداد غرور او تکبر نه پاکوي وهو من ذريه اسماعيل او دایبه د اولاد د اسماعيل عليه السلام نه اسمه احمد او نوم د دوی به احمد وی دا سی په تورات شریف کې د الله د حبيب صفاتونه او اب دای پټول د خلکو نه ذکو یعرفونه کما یعرفون ابناءهم یامرهم بالمعروف حکم کیدا پیغمبر دوی ته نیکو اے نیکو ترا بلل کی چې غم توحید د الله مزد روزه دا خلی اخلاق نی و ينهاهم عن المنکر او منی کیدای د نارواونه چې شرک او کفر او بی حیاي دی او دروغ دی او بد اخلاقی دا و یحل لهم الطیبات او حلال وی دی د فارا غفاق سیرنا و یحرم علیهم الخبائث او حرام وی پدای گند سیرنا اذا سمر سیرنا چې شریعت کې حرام دی نزا گند او خبیث دی اپدی کې دینی او دنیوی نقصانات دی و یدو عنهم اسرهم او لری کای د دین اسرهم درانو حکمونه د دوی والاغلال التي او توكنها سخت سزاګانها كانت عليهم جيبي پاوي اي سخت سخت تکالیف کمزې چې و پلي شو نو اوي وینځول نه بلکې کټکول وي او غنیمت کبور ته ملاو شو د دشمن په قتال او جهاد کې ناب اور راغ او بے سوزولو دیت داغ استعمال حلالو دافتی درد اخکار پی حرامو ابس قصاص پکیو په قتل عمد او قصدن کې عفو پکړو ونا نو شخص حکمونه ذات الی کیف الذین آمنوا به نو هغه کسان چې ایمان راړو په دې پیغمبر باندې وعزروه او د دوی تعظیم او کو عزت او کو لکه څنګه تعظیم او عزت الله او رسول د خپل پیغمبر خوذل او نشروه او مدد او کو د دوی واتبعوا النور الذي او روان شل درنا کتاب او دین غفص انزل معه چرالی گلی شوی دی پیغمبر علیہ السلام سرا اولائک هم المفلحون نو دغ خلکم دوی کامل و مکمل کامیاب دی قلو فرمایا ایوہ الناس خلق انی رسول اللہ لیکم جمیعا بے شکا ز رسول دا اللہ ایم الیکم تاسو تا جمیعا تولو تا ترد تر قیامت پوری گورد اللہ دا حبیب بیو نبوت تسلیمو لیشی دویم با پدی خبر ایمان روڑی چی تر قیامت تولو خلقو تا پیغمبر دے دا زان تا مستقل خبر اللہ ایک اسو کوئی پیغمبر ایمانم خدا نمانم چې تر قیامت دې بیام کافر وي بل دین او بل پیغمبر نشیرات له بس دا الله حبیب تر قیامت پورې دې ادا ګوره د قران دا دلیل قطعی دې انی رسول الله الیکم جميعا و ایزاد الله رسول تاسو ټولو پیریانو انسانانو ته تر قیامت پورې ادي بارکی دا خبره تواتر سره ثابته ده چې زموږ پیغمبر علیه السلام دی او وخت پیغمبر نو وخت پیغمبران بر اصل د خپل پیړۍ او د دور د فاربو بیا چې ناغې نفس ببل پیغمبر راغې دا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تر قیامت پوری پیغمبر دے تر قیامت پوری دا پیغمبر دے گنو احادیث و کراغلی لگا دا حدیث گنو کتابونو ذکر کرے دا اللہ حبیب فرمائی وی ما تا پینز سیزون را کری شوی زمان مخ کدا بل پیغمبر تنو ملاو یو بعستو الناس کافا الاحمر والاسود زرالی گلشم خلقو ٹولتا کس چارنگ سور دے او کتور دے کا عرب دی کا عجم نی او یو زما مدد کړه شوی دې پروب سرا په مسافت د میاشتي ای زما د دشمن په منس کې به یو میاشت فاصله وي خو چې زد چا د قتال او جهاد را دوکم دا غي زړونه والله د ير نډکای او درې ماته غنیمتونه حلال کړي ما نمکیس پیغمبر ته حلال نو او بل مالې ټول زمکه جمعات ګرځولې او پاکواله ګرځولې او ما ته شفاعت کبرا را کړی شوی دی نو د الله د حبیب رسالت تر قیامت پورې دی الذي هغه الله له ملک السماوات والارض چې دغه الله د فارا بادشاہی د اسمانونو د ځمکو لا اله الا هو نشته بل دی عبادت او بندګۍ مستحق مگر دغه الله وی یحی و یمیت ژوند کول کای او مړ کول کای مرګ او ژوند په لاس کې ره فامنو بالله ایمان وروړی په الله و رسوله النبی الامی او پر رسول د الله چې د الله پیغمبر او امی دی الذی ها پیغمبر یومن بالله چی ایمان ساتی پا اللہ و دا اللہ پا وحدانیت و کلماتی ہی و دا اللہ پا حکمنو و اتبعوه روان شید دی پیغمبر پسے لعلکم تحتدون دی دا پار چتاسو پا ہدایت شید او ہدایت ممئی ومن قوم موسى أمة او ذ قوم د موسى عليه السلام نه وډلوا يهدون بالحق لار به سمول خلق ته حق طرفتا وبه او په دې حق يعدلون د عدل او د انصاف فیصله کوي او دا چې یاتونو قران کې ډېر تیر شوی چې په دای کې حق پرسته ډلوا او دا الله په پیغمبري ایمان وروړو دا شان یاد درته سورہ آل عمران کې تیر شو یو سل دی الله سم ځان سره ولي کوي 199 آیات اندر ته تیر شو سورہ آل عمران کې دا شان یاد سورہ قصص کې مر روان نشلم فارکه دو پن روستم او سلور پن روستم او دا شانیات سوره بقره کم در تیر شوه 121 نمبر او دا شان سوره اسراء کم را روان دی 107 آیات نوالی تر 109 پوری چه دی که باز حق فرس خلقو اپا خپل کتابی میمانو چه دا اللہ حبیب راغه نو پا قرآن و سنت و پا خاتم النبین صلی اللہ علیہ وسلمی میمان راڑو وقد طعناه مسنته عشرة اسبات وامما وقد طعناهم او تقسيم کړو مونږ دوی جدا کړو مونږ دوی اثنته عشرة اسبات وان ددول شو نګونو اولاد امما دل دل وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَهِكْرِوَ مُنْ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُتَ اِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ تَلَشِدُوبُو تَلَقْرُو دَاغُوِي نَقَوْمْ دَاغُوِي فَمِدَانْ دَتِيهِكِ عَنِذُرِدْ دَاچِ وَهَبِ عَسْوَاكَ الْحَجَرِ فَامْسَاخْ قُلِدَا كَعْنِي نُجَمْ سَيْرَ آوَاتُ لَفَمْ بَجَسَتْ مِنْ حُسْنَةَ عَشَرَةَ عَيْنَا فم بجسد روان شوی من حود دی کانینا اتنا تا عشرت عینن دولس جنی و رسول بقره کی ولی فن فجرت او دلتا وی فم بجسد نددوار و الفاظ و تفسیر در تسور بقره کی تیرو سور بقره کی شبیتم آیات زن سرولی کئی ال تید فم بجسد وزی فن فجرت ویلیو او هغه کې د دې تفصیل شوه او قد علم كل ناس مشربهم بشک په جندره وی ټول خلق زید او بوش کول د دوی هر چا خپل خپل چینه په جندره وا دولس قبیله وی او دولس چینه الله روانه کړی وی وزللنا عليهم الغمام او سور می ګرځول او په دوی وریاس وانزلنا عليهم المن والسلوى اور علی قلب می فدی المن ترنجوین والسلوا ومرزان ا دغه تفصیل سوره بقره کې تیر دی چې من سو او سلوا سو او ما ورته فرمایلی ګورو خری من طیبات ما د پاکو هغه رزقناکم چې رزق می در کړی تاسو ته د دوی ناشکر شروع کړي وا و ما ظلمونا زمون خو شنو کم کړی اے او قوم نا شکری کئی نو دا اللہ سکمے نا کئی دزانے ار سکم کل ظلم نو کڑی دوی پا مونگ زمونگے سکم کڑی نو ولیکن کانو انفسهم لیکن او اغی پخپل زانو نو یزلمون ظلم کون کی و از قیل لهم اسکنو یاد کاغ وقت چویل شیو دویتا اسکنو هذه القریتا او سی گئی پا دے خار کے دے خار نا مراد یا بیت المقدس دے باز ویچی اریحا وکلو منها خرائی دمیو او در رزق دے خارنا حیث و شئتم کمزی چی مقوحشی وقولو حدوتن او وائی کلمه د معفئی حدوتن ماناگانی در تمخ کی سوره بقره کی تیری دی وائی چی سوال زمون داده منت گناهون معاف کے ودخل البابا وردن نشی دروازی د بیت المقدس تا سجدن پدا سے حال کی چی سجدک ان کی ای نغفر لکم خطویاتکم بخنب و کتاسو لستاسو دو جرمن و گناہنو سنزید المحسنین زرد چی زیاد بکو اجر دخیست عمل کنکو اگر محسنین دو قسمیں یو محسنین فی لقیده دی چی ایمان و قیده دو قرآن سنت مطابق وی یو محسنین آغا چالوئی چی دی متبید سنت دی وبدل الذين ظلموا نويل وها کسانو چې ظالمانو منهم ذین قولا وینا غیر الذي غیر داغنا قيل لهم جويل شو وذیتا فارسلنا عليهم رجزا من السماء را لګلهم په دې عذاب د بر طرفنا بما كانوا يظلمون په سبب داغي چې هغه ظلم کوونکی دا آیات مخی سوره بقره کې تیر دی واسالهم عن القريه التي او تفوشو قد دین حبیب په واره د خار او کلی هغه کې کانت حاضره البحر چو په غاړه د دریاب اې د سمندر په غاړو حاضره البحر دا بحر قلزم ته مراد دی دې ته بحر احمر موي او دا سمندر دے چې دې کې الله فرعون غرق کړو عددی سیسا د سعودي په حکومت کې بېږي وګت سمندر دے او د سعودي په ایشا کې چې کوم بېږي هغه سربازي سو سره چودريږي لولر نه بل طرف لکوي تور مخکاری اغا غرج اللہ موسیٰ علیہ السلام سرب بخبر کولی مونگ دو رزی ورطلارو نو در رزی زن شین اختاری یا میا بجیوی جی مونگ دو شپی اراغلی نو کوہی تور کی بلفونا پڑکی دل امونگ چو ولارو نو کوہی تور دا سی صفا نخکاری دو نو دی بحر نمرات بحر قلزم نے دیتا بحر احمرم وی تا پوسو که ددوینا پا بارد کلی حاغا کی چو پا غاڑا د سمندر ایدی عدون فی السبتی کلچ زیاده بکون وی پا حکم درز دافتی کی اللہ ددی دو گناهونو دو وجن پا دی دافتی دو رز اخکار بن کنیو از تاتیهی محیطانو هم کلچ راتل بدوی تا کبان و میان ددوی او مصبتهم پرز دا افتی او دا خالی ددوی اید خالی پرز با میان پا سمندر کی دورو شرعن سرگند و ظاہر بودو بود پاسا شرعن مانا و ظواہرتن علا وجه الما خکار بودو بود پاسا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ اپا کمرس چی دیبا خالی کولو نیلی دافتی رز بنو لا تاتیهم ننبرات دویتا ای دافتی پرس پخکار بندو نطول سمندر بد میانو نڈکو اسم پلاسو بمنیویشول اچی دافتی او د خالی رز بنو نو بیا بمیانو فذالک دارنگ نبلوهم مونگا امتحان اغسط دوی بما كانوا يفسقون دهغ وجن جودینا فرمانا احکار پی بندو سبودا خودی صبر خدا خود سمندر او د دریاب د غاړې خلقو ادمیانو د فراک عادتیانو کل صبر دی شو بدهی هلی جوړی کی او هلی بارک علماء دا سلی کری او کس راغه د حالی پر د مېدا شهونی ولا شو پیړول راړو دی او تار پوری وټړلو او غتار بل شي سره غټه نا خو تړلې مې د دوار پر ځای رونی یادې د دې سمندر ندا سي لختي او حوزونه او کنستر نو د افتی پرز او د خالی پرز چې میان بڑی رو میان بے ورطر او شرل او بیا ورطا کولا او ڈپ واشو لو نا او تڑیلی میان ہیلے شورو کا اگر پدے کی دری ڈلی جوڑشوے یو حقا ڈل دا نیکان ہوا چی دی خلقو بانے دا خالی دا ورز اخکار اللہ منکڑے او دی شورو کو ناغی ملاو تڑلاو د دی نارواو د منکر نه د وس مطابق دی منی کول او دوی ما غڑلو چی دا منکر و ناروا کار کولو خکار کولو او دوی ما غڑلو چنی خکار کولو خونی نور منی کول دیدے که دی دری وارو ڈلو تفصیل اللہ ذکر کئی و ایز قالت امتن یاد کا غوخت ویلی و غڑل من هم دوینا ای ویڈلی پک ویلی و لما تعیزون قوما اولی تاسو نصیحت کوئی او داس قومتا اللہ محلکوهم چی اللہ باغی حلاک کی او معذبهم یا عذاب ورکی دویتا عذابا شدیدا عذاب سخ ای اغا مسلمانانو نیکانو تیوی چی چا دیمنی کول نو دی ڈالی ورطا ہوئی اولی تاسو ورطا نصیت کوئی اللہ بے حلاک کی و عذاب بور کی عذاب سخت قالو نو دی کاملان و مومنان و فرمائلیو معذرتن الی ربکم دا معذرتن دی دے کی گورا منصوب دے او دی نصب دی و جنرے چدا مفور لہو دے اے نعیذهم معذرتن دیت نسیت کو دپار دوزر پیشکولو ربستا ستا اے وی اللہ توزر پیشکو چلا دے ہو منکر کولو ہو منگ منی کڑی دگورد آسوک چی منکر کی گئے دی منہ کئی دا اللہ تا اوزر لے چی رب زمون خود اگا وست مور تویری چی دا کار گور خنر او دا سمکوئی زلی وقت بیا سوک منی یا با نمانی خطب دا وست مطابق دا منکر مخنیوے کے دا دا اللہ عذاب نا دنیا و خیرت کی او حضر دے دا یا معذرتن دیئے کہ مفعول مطلق دے نا اعتذرو معذرتن عذر پیشکو عذر الی ربکم استاس ربتا نو هر دور کې د منکر د خپل وس مطابق مخنیوي پکار دی و یو ځل یو عالم د منکر رد کول چا ورته منی یې سم نو لیکه نو ورته یو معذرت علی ربکم اگر رسو تاریخ بوي تاریخ ګره خبره هیرینا چیر فلانه زمانه کې فلانه منکرو ادا سینا روا کارونه بکیدل نو خامخا تاریخ به تپوس کئ چې دا منکرات کې دل نددي امت علما او شکار کار کړو نو خامخا ګټ کې ویلي ګری چې علما او आवाज را پورته کړو چې معذرتن الی ربکم دا ګره عذر دې الله د عذاب د پاره دا څوک چې د منکر مخنیوي کوي د وس مطابق دا دا اللہ دا عذاب نا یو عذر پیش کئی قالو دی مومنانو ایلیو زمونگا سمنینا و معذرتن الی ربکم دیتا نصیت کو دا پار دا عذر پیش کولو ربستا ستا ولعلهم یتقون او دی دا پارا چی دی زان بچو ساتی فلما نسو ما ذکرو بهیم هر کله چې دای هیر کړیو ما ذکرو به هغه چې نصیحت ور کړې شوې ته هغه انجین الذین دمغه نجات او خلاصې ور کړو هغه کسان ته ينهون عن السوء چي به خلق من کول د بد او ناروا کارنا واخذنا الذين رانوا لميو هغه کسان ظلمو چې ظالمانو بعذاب بليس فعذاب سخسرا بما كانوا يفسقون فسبب داوی چې وغینا فرمانا ور قران صراحتا د دوو ډلو ذکر کو دلی خدری خدی یوی بارک وی چې چا د منکر نہ من کو لای تم نجات ور کو انجین الذین ینهون عن السوء دا د قران سرګند خبر چا چې د منکر نہ من کو لای تم الله وی نجات ور کو او ظالمان چې چاخکار کو لوی مرو نیول خود دې درې به ډېر ذکر ونکو چې چا خو منکر نه کول خو نور یې نه باندې کول د دې بارکی د مفسرین او مختلف اقوال دي جو ډلې خو سرګند ذکر کړي چا چې منکر نه منا کول نو اغیت الله نجات ورکو چا چې منکرات کول اغی تبا او برباد کله او سخ عذاب پیرولی ګلو خود دې بلی ډلی چې اغی خلق هم نه منې کول او منکرم نه کول او دې بارکه سوشل پدې کې لوی لوی خلق هم حیران نو باج وې دای مور سره تباشول یو جماعت د علماء وای ان الطائفه التي لم تنه ولم تعص هلكت مع العاصيه عقوبه على ترك النهي ويكم دلي چې خلق نه منې کول او په خپل احکارم نه کولو نو دیم دي نافرمانو سره هلاک شول زکا د منکر رد پدوی فرض او لازم او خدای کولونا دی کولونا نو پدی مذاب راغے لا قول دی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما دے اب آجی ہوئی دیدی ڈالی اڈوزی که دے پاڑو سکیو نشمیر لائے نګره د منکر رد به د وس مطابق کې ایوزر عبد الله ابن عباس رضی الله عنه ماوي ما ادري ما فعل به ويرى فطر على نشته چې دا غدرې به د سره سوچو او دا آیات ظاهر ته ګور آیات کدا چې دی وی دي چې دې دې درې به د سره سوچو لوی کرمه شاگردو رحمه الله اکرما رحم الله ورته وي وَيْ أَلَا تَرَا أَنَّهُمْ قَدْ كَرِهُوا مَا هُمْ عَلَيْهِ خپل استاد ته وی تاسو سوچ نکوي دایم چې هغه قوم څه کول بدی کړی څنګه وی لما وګره آیات تلما تعزون قوما وی تاسو له نصیحت کوي او داسې قوم تا الله مهلكهم الله به هلاک کی او معذبهم عذابا شديدا يا عذاب ور کی عذاب سخت دا یو قسم منکر بد غنل دي دوی دې تم نجات ملاو ابن عباس رضی الله عنه ما دبر خوشاله شو وای فکسانی حلتن ما ته یو جوړ جامدا غستول د پار راکا یره وی د آیات په مقصد دی پوی کوم انعام کې یو جوړ درکو د سلف د دین او د قران سره د ربینا وا وګوره کچره دا قول شي د توجه کوي دایتا نجات ملاو د خو په یو درجه کې د منکر رد کړي او منکر ته پړ کې بد کتلی بدې ته بیا نجات د دیو جن ملاو شو چې دوی د منکر په یو درجه کې رد کړي له دغه قران موږ تاسو ته دا وایي چې ګوره که په معاشره کې ناروا کارونه کی اته ویل هر چا خپل قبر خپل کار وکړي بس خپل خموش کې روزه دي چې اگر وټای پره نو وی کا عذاب راځي په دنیا او آخرت دواړو کې بخلاصي کېږي ته د وس مطابق د بی دي نه مخنیوي وکا کده لاس وسوي کده جبه وسوي اکنه دی دی منی نو پڑھ کے خودی تا بد گورا زکا دا منکر ند انکار دری مراتب دی پلاسو منکول پخلا منکول او پزڑکی دی منکر تا بد گنل فلما عطاو عمانوه عنہو ہر کلچی دینا فرمانی کڑی ود آسنا چای منکول شلداغینا قلنا لهم نویلیو مدویتا کونو شید قردتن خاسهین شادوگان زلیل و رسوا اللہ داغی شکلون مسخکل چاچ اخکار کولو او منکر کولو او یو سورت جوندیو بی عمرشول دا محجوب موجود شادوگان داغی نسل نده دا خود مخین دنیا کی موجودو کم قوم چی اللہ عذاب پیراولی داغی نسل دنیا کی باقی نفریزی داغی نسل دنیا کی باقی نپری وَإِذَ تَعَذَّنَ رَبُّكَ دا اتعذن ابن عباس رضی اللہ عنہ وی تعذن پا مانا دا قالوے کلشی فرمائی لیوستا رب خبردارے ورکڑستا رب لیبعثن علیہم چی خام خارا پورتا کئی بپدوی الی یوم القیامت درز دا قیامت پوری مَنْ يَسُوبُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ اَرَغَ سُوءَ چِ رَسَيْ بَدْوِتَ بَدْعَذَابِ اِنَّ رَبَّكَ بِشَكَ رَبْسْتَ آلَ سَرِيعُ الْعِقَابِ خَامَ خَازِرْ عَذَابُ وَالَدِ وَإِنَّهُ لَغَفُورُ الرَّحِيمِ او بِشَكَ دَا رَبْسْتَ خَامَ خَادِرْ بَخُنْكِ او مِهْرُبَانَ دِ اے دې کې آیات کې علماو لیکلي اشکال لے وای ګور را پورته کوي په پدی يهود باندې د قیامت دورځ پوره هاغه شوک چې رسي بدوي ته بد عذاب چرن دور کې خدای يهود تسلط او غلبه او آیات کې وای لا يبعثن عليهم الى يوم القيامه من يسومهم سوء العذاب اشکال ته سړی ذهن تورشي نو اعلی جوابونه باندې کويږي راغي او جواب علما او دا کړي ابن کثیر وای رحمه الله وای موسی علیہ السلام په دوی لسکال جزیه مقرر کړی وا اچا دیار لسکاله ابن کثیر وای ذکر کړی ادا اولو چې خراج او ټیکس په کافر مکرر کړو په ظالمانو بیا د فقهر د بادشاهانو کې یونانینونا او د کوشدانینو کلدانینونا چې دا قومونو بیا د يهود په قهر او تسلط د نسواراو کې ایبته جزیه او خراج غوستو تر دې چې اسلام راغې او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راغه د دې ذلیل او رسوا شول خدای اوس چې مسلط دی موږ دین پرې ښه موږ دی يهود او نصاراو په طرز او طریقه دا غي په سیرت او صورت په شروانیو نو دا د عذاب د وجنه په مسلط دی اخر کې ګوره دا يهود بطول د دجال برګري وی نو مسلمانان با دیسا علیہ السلام سر برگری کی او اخر زمانہ کی بدئی وجنی دی با اخر زمانہ کی دا دجال نحولو نلوی برگری بسوکی آبا یهودوی او مسلمانان با دیسا علیہ السلام سر برگری کی او دا یهود با قتلی وقطعناهم في الارض امما تقسيم کړو موږ دې پس مکه کې امما ډلې ډلې منهم الصالحون زنه پدوي کې نیکانو ومنهم دون ذلك او زنه پدوي کې لاود دینو وبلوناهم بالحسنات او ازمائش کړو موږ پاغوي په خوشاله سره والسيئات او په تکلیفونو سره ما په خوشاله او تکلیفونو راوستیو لعلهم يرجعون ذي الفار چي دين حق تر وګرځي فخلف من بعدهم خلف راغلي ورسد دينا ناكار خلف اي خلف چې کله لام باندې سکون وي نو دي تا ناكار نائب وي او خلف چې کله لام باندې فتح وي نو دي تا نیک وي لکه دا سی تفسیر مدارک ذکر کړی فخلف من بعدهم خلف راغلی ورست دینا ناکار نائبان ورث الكتاب فمیراس غست وغی کتاب دا اللہ یأخذونا اخلی غی عرض وهذا الادنا سامان دی جون زلیل الادنا دا صفت دی دیو محضوب دفارا ایشی الادنا او مراد د دې ادنا نه یا دنیا دا دی دنیا ته دنیا زکوي چې دا نږدې د په نسبت باندې اخرت تا اسو کوئی دا د دنا ادنا نه ناغه ذلت او رسوایی توي اخلی دې سامان د دې شي د دې دنیا زليلي رشوتونه بیا غستر او د الله حکم کی تحریف به کولو ويقولون وعدي سيغفر لنا زرد چ مونتب بخنو کړي شي ات الله دین بدلای پیشه په اخلي او ای الله غفور الرحیم نه لکن انم الله دې معفو کی بعض امت سره دغه مسله شي چی سی خواخا در رشوت اخلی وی اللہ غفور الرحیم نے دین دا اللہ بدن کو اے پوری خندا کئی وی غفور الرحیم نے واحد ایسا یغفر لنا زرد چی بخنب و کریش ممتا اگر دیتا ہوئی ورسول کتاب امام قرطبی رحمه اللہ وی کتاب ورطبی راز کی ملاو شو دای بلستو ځانې په پوه کو خدای د حکم مخالفت کولو وردی په قرآن د کیسو کتاب لري موږ تاسو له موي کته لولي تلاوت هم کې په موږ کې تراویح کې وي هټه کې عمل دی په رشتہ ان وردا سی کتاب او په میراث کې ای مغستو دا رټنه را چې ګور لولي اپی پوہیگی او پٹکی دی عمل نشتا اللہ دی زمون استاذ دو ټولو په حال او رحمیگی ایک مونگ دا کتاب لولو دا اورو اپا دی پوہم شو خود دی پیو حکم ممل نشتا نو دغشان خو یهودم کول لستوے پا دی پوی دل اد دی خخ کرتونے کول نگو را کسوک دی دی قراتو دی دی تجوید امام دی او د دې تفسیر امام دې ادا ورته ټول پیا د یاد دې خو په یو ټکی ممل نشتا وګوره قران دا سی وی جوړ دا سی جوړ نشي وای دې زر دې چې بخنه وکړې شي مونتا و ایاتهم عرض او کراشی دې ته سامان مثله په مثل دې یا خذوه واخلی غا رشوت واخلی د الله حکم او دین په بدل کې علم یوخذ علیهم آیا نو واغستل شوی پدوی میثاق الکتاب کلکاو مضبوط وعده کتاب الله یقول علی الله راجب و ایدی بالله الا الحق مگر حق خبر بکئی ودرسوا ما فيه او دیلو استریو هاغه سوچ په دې کتاب کیو والدار الاخرة وقور دا خیرت خیر غرد للذین دا هغا کسانو دا فار یتقون چه غید اللہ نیریگی او دا اللہ مخالفت نظام ساتی افلا تعقلون آیاتا سو اقل نکار ناخلی والذین هغا کسان یمسکون بالکتاب چه منگولی لگولی دی دا اللہ پا کتاب دا اغا خلق یادی چه پدی کی ایمان روڑو لکا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ اے پا کتاب اللہ منگولی لگولی تحریف پا کنکی پتھئیے نا او دا کتاب دا خوراک و اسکاک ذریعہ ندا جوڑا کڑے نیاد کتاب نمراد توراتو یا بعض علماء ویدی نمراد امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اد کتاب نمراد قرآن جلیل نے والذین هاکسان یمسکون بالکتاب چی منگولی لگولی دی دا اللہ پا کتاب ادلتا علماء لکھئی ویتمسک بکتاب اللہ و دین محتاج دے ملازمت و تقریر تا نگو را دی یمسکون کدا پراتری چی گو را پیورس کار نکی پیوزن لستو کار نکی بار بار بدا کتاب للی نو بار بار لستو سر اللہ و عمل بدر تاسانی نو یہ تمسک کی د تکرار او تکثیر معنی پرت امام قرطبی وای بار بار لولی لازم دی نیول او ټول عمر دی د کتاب الله سره لے دلاب د دې د فهم د دې د علم نافع توفیق او د دې لارې دروازې درت کلاو کی والذین هاکسان یمسکون بالکتاب چکلکی منگولی لگولی دا اللہ پا کتاب و اقام السولاتا و پابندی کئی پموز انا بیشک منگا لا ندویعون بربادو اجر المصلحین اجر دا اصلاح کونکو